मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। थोड़ा सा देर हो गया, किसी कारण बस क्षमा करेंगे। तथा युक्तम चानिप्सितम, ये सूत्र विचारेंगे। कर्तोरिप्सितम कर्म हमने बता दिया था। तथा जो है अव्यपद है, अव्यपदम युक्तम अकारांत नपुंसकलिंग युक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है। और अनिप्सितम अकारांत नपुंसकलिंग अनिप्सित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है न ईप्सितम अनीप्सितम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। जो ईप्सित नहीं है, जो इच्छित नहीं है, उनको कहेंगे अनीप्सितम। तो ऊपर तो कहा था कि कर्तुरिप कर्तुरिप सततम कर्म, कर्तुरिप सततम कर्म कर्ता का जो सबसे अधिक ईप्सित है उसकी कर्म संज्ञा होती है, परंतु जो कर्ता का ईप्सित नहीं है उसकी कर्म संज्ञा कैसे हो सकती है? जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, इसमें गांव तो ईप्सित है। देवदत्ता मधुरम भक्षति भक्षयति खादति, इसमें तो मधुरम ईप्सित है, अत्यंत ईप्सित जो है उसकी कर्म संज्ञा है। परंतु जो ईप्सित नहीं है, जैसे कि देवदत्त विषम भक्षयति, देवदत्तो विषम भक्षयति, देवदत्त जो है विष को खाता है। कौन विष खाना चाहता है जी? देवदत्तो विष खाना नहीं चाहता, विष कोई भी व्यक्ति नहीं खाना चाहता, फांसी कोई नहीं लगाना चाहता, मरना कोई भी नहीं चाहता है। तो ये अनीप्सित है, ईप्सित नहीं है, माने ईप्सित नहीं है, अनीप्सित है। तो यहां पर उसी के लिए सूत्र को बताया गया है। बोल रहे हैं कि यथा, तथा का यहां पर है तथा युक्तम, तथा अव्यपद है। तो तथा तथा का मतलब कि यत ततोर नित्य संबंध है, यत तदोर नित्य संबंध, ध्यान रखिएगा, यत और तद का नित्य संबंध होता है। माने राम जो है, तो यहां पर यत और तत, यत है तो तत है, तत है तो यत है, तो यत और तत का नित्य संबंध होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हाँ बोलिए। यत तदोर नित्य संबंध, यत तदोर माने यत तदो, यत तद का षष्ठी विभक्ति द्विवचन, यत तदो नित्य संबंध, यत और तद का नित्य संबंध होता है। राम जो है वह अच्छा है, तो यत और तत का नित्य संबंध होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसलिए ऐसे ही यथा और तथा का नित्य संबंध हुआ, क्योंकि यथा में भी यत है तथा में तत है, तो यत तत का नित्य संबंध होने के कारण जब तथा है तो यथा, यथा अपने आप ही हो गया। तो ऊपर क्या था जी, ऊपर था कि कर्तुरिपस्तम कर्म, तो बोलते हैं यथा कर्तुरिपस्तम, यथा कर्तुरिपस्तम कर्म कारकम कर्म संज्ञा भवति, तथा माने तथैव, तो वहां पर जैसे जैसे कर्ता माने क्रिया से युक्त जो इप्सित है, क्रिया के साथ संबंध होगा ना जी, क्रिया पीछे हमने पढ़ाया था कि क्रियाया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में माने कर्ता जो है, कर्ता का क्रिया के द्वारा जो इप्सित है, कर्ता का क्रिया के द्वारा जो इप्सित है माने कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम, कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित है उस कारक की जो कर्म संज्ञा है, कर्तु क्रियया यद इप्सितम प्राप्तुम इष्टतमम आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति, तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। तो कर्ता का क्रिया के द्वारा जो अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित है, प्राप्त करने का जो इच्छित है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो क्रिया के साथ युक्त है ना जी, क्रिया के साथ वह युक्त है, क्रिया क्रियया क्रिया के द्वारा जो ईप्सित है, तो ऐसे ही क्रिया के द्वारा जो अनीप्सित होगा, क्रिया से जो युक्त माने जैसे यथा कर्तु इप्सिततमं कारकं क्रियया युक्तं कर्मसंज्ञकं भवति, तथा अनिप्सितमपि कारकं क्रियया युक्तं कर्मसंज्ञकं भवति। यह अर्थ हुआ कि जैसे कर्ता का अत्यंत इच्छित, कर्ता का अत्यंत इच्छित कारक क्रिया से युक्त माने क्रिया से युक्त कर्ता का अत्यंत इच्छित कारक की कर्म संज्ञा होती है, वैसे ही क्रिया से युक्त कर्ता का अनिप्सित जो कारक है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ये कहना चाह रहा है माने कर्तु इप्सिततमम माने यथा, यथा का अध्याय हो जाएगा तथा के कारण, तो यथा कर्तुः ईप्सिततमम् ईप्सिततमम् कारकम् कर्मसंज्ञकम् कर्मसंज्ञकम् भवति क्रियया युक्तम् मने क्रियया युक्तम् कर्मसंज्ञकम् भवति, तथा क्रियया युक्तम् अनीप्सितम् अपि कारकम् कर्मसंज्ञकम् भवति। जैसे क्रिया से युक्त कर्ता का अनिप्सित सबसे अधिक, कर्ता का सबसे अधिक इच्छित कारक कर्म संज्ञक होता है, वैसे ही क्रिया से युक्त अनिप्सित कारक भी कर्म संज्ञक होता है। ये कहना चाह रहा है, इसी बात को प्रथम वृत्ति कार अपने आप में कहता कि येन प्रकारेण कर्तु इप्सितम क्रियया युक्तम भवति, तेनैव प्रकारेण यदि कर्तु अनिप्सितम अपि युक्तम भवेत तत् कर्म संज्ञकम स्यात्। एक करके येन प्रकार, जिस प्रकार से कर्ता का इप्सित सबसे अधिक इच्छित इष्ट क्रिया से युक्त होता है, सबसे इच्छित जो है वह क्रिया से युक्त होता है और फिर वह कर्म संज्ञक होता है, तेनैव प्रकारेण वैसे ही यदि कर्तु कर्ता का अनिप्सित भी यदि क्रिया से युक्त हो वह कर्म संज्ञक होता है। ये कहना चाहते हैं, इसलिए विषम भक्ष देवदत्त विषम भक्षयति, देवदत्त विष खाता है, देवदत्त चौरान पश्यति, देवदत्त चोर को देखता, कोई भी व्यक्ति चोर को देखना नहीं चाहता परंतु जो है देख लेता है। देवदत्त ग्रामम गच्छन तृणानि स्पृशति, होता है ना किसी किसी का चल रहे हैं और रास्ते में हाथ ऐसे ऐसे कुछ छू दिया, मैंने तृण को छू दिया, चावल का जो पौधा है उसको छू दिया, गेहूं है तो गेहूं को छू दिया, रास्ते में चल रहे हैं, इंडिया में ज्यादा होता है, यहाँ पर भी होता होगा शायद, चल रास्ते में चल रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं गांव और छू दिया, वैसे ही छूते छूते जा रहे हैं, वह इच्छित नहीं है, अनिच्छित है। इच्छित तो गांव जाना है, इसलिए देवदत्त ग्रामम गच्छन् तृणानि स्पृशति। देवदत्त जो है गांव जाता हुआ जो है तृण को जो है छूता है, घास को जो है छूता है। ऐसे ही ग्रामम गच्छन् वृक्ष मूलानी उपसर्पति, मने गांव को जाता हुआ वृक्ष के जड़ों को छू लेता, ऐसे जाता रहा, ऐसे छू लिया फिर गया, ऐसे होता है व्यवहार में। तो इस तरीके से तो अनिप्सित है, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा होने से कर्म द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति हो गई। आगे है अकथितम च, अकथितम अकारांत नपुंसक लिंग, अकथित शब्द प्रथम एक वचन है, च अव्यपद है, समास है, न कथितम अकथितम, कर्म की अनुवृत्ति आ रही है। तो अकथितम च माने अकथितम, अकथितम का मतलब क्या है जी, न कहा हुआ, अकथितम न कथितम अकथितम नहीं तत्पुरुष समास है, न कथितम अकथितम नहीं तत्पुरुष समास है, जो कथित नहीं है, जो कहा हुआ नहीं है। कथ धातु है, कथा प्रबंध ने त प्रत्यय कर दिया, इटागम कर दिया, कथितम बन गया, त प्रत्यय भूत काल, कथितम माने कहा हुआ, न कथितम न कहा हुआ। तो जो नहीं कहा हुआ है तो किसके द्वारा जी, ऊपर क्या क्या बता दिया गया, ऊपर क्या क्या बता दिया गया, ऊपर जो है आपको क्या कहते हैं कि कर्म बता दिया, करण बता दिया, संप्रदान बता दिया, अपादान बता दिया और अधिकरण बता दिया, माने कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, पांच बता दिया है पीछे। तो सबसे पहले कार्के के आगे ध्रुपाय पादान अपादान है, कार्के के नीचे ध्रुपाय पादान अपादान है, तो पहले अपादान कहा, उसके पश्चात फिर जो है संप्रदान, पहले अपादान किया, फिर जो है संप्रदान बताया, संप्रदान बताने के पश्चात फिर जो है अधिकरण बताया, अधिकरण बताने के पश्चात जो है कर्म बताया। तो इतना तो कर्म करण और साधकतम करणम भी बताया है, ये भी पढ़ाया हूं ना जी, साधकतम करणम, ये करण भी बताया, तो करण भी बता दिया। तो इससे जो बच गया, बोलते अकथित न माने अपादानादि भी कारक यद अकथितम, यह अथवा कि अपादान माने कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, कर्म करण संप्रदान, कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये जो पांच कारक है, इन कारकों के द्वारा जिसको नहीं कहा गया, जो नहीं कहा गया है, उस कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। न अपादान के द्वारा कहा हुआ हो, न कर्म के द्वारा नहीं कहा गया हुआ हो, न संप्रदान के द्वारा, तो जो संप्रदान के द्वारा अकथित है, जो अपादान के द्वारा अकथित है, जो कर्म के द्वारा अकथित है, जो करण के द्वारा अकथित है, जो अधिकरण के द्वारा अकथित है, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसलिए अपादान आदि भी ही कारक ही यद अकथितम कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवती, अपादान इत्यादि कारकों के द्वारा जो अकथित है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। यहां पर प्रथम वृत्ति कार अपने शब्दों में कह रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासु जी, बोलते अकथितम माने अपादानादि कारक ही च अनुक्तम यत, अकथितम का अर्थ कर दिया अनुक्तम, तो अप माने अकथितम अर्थात अपादानादि कारक ही च अनुक्तम यत कारकम तत्कर्म संकम होते, मन अपादानादि कारकों के द्वारा जो अनुक्त है, जो अकथित है कारक है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो तो इसमें परिगणन करना चाहिए क्या क्या आपादान आदि कारकों के द्वारा क्या क्या नहीं कहा गया है, किसको किसको नहीं कहा गया है, तो इसमें परिगणन हमको करना चाहिए, परिगणन करना चाहिए। काश का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें परिगणन किया गया है, परंतु अभी भी मैं आपको परिगणन कर देता हूं, बता देता हूं। वह दूही याची दूधी प्रच्छी भिक्ष छियाम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रूबी शासी गुणेन च यत् सचते रकृतमाचरितम कविना। तो फिर एक बार मैं श्लोक बता दे रहा हूं कि दूही याची रुधी प्रच्छी भिक्षच्याम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रूबी शासी गुणेन च यत् सचते तदा सदा कीर्तितमाचरितम कविना। यहां पर इसका जो अर्थ है ये करे दूही धातु माने दूह धातु दूह प्रपूर्णे याच धातु रुद धातु प्रच्छ धातु भिक्ष धातु चीन धातु। तो ये कह रहे हैं दुही याची रुधी प्रच्छी भिक्ष चियाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है माने दो धातु के एक स्त्री को धातु निर्देशे इक और स्त्रीप ये दो प्रत्यय धातु के निर्देश करने में मतलब दूह में इक प्रत्यय के इसलिए दुही बन गया, याच में इक किया इसलिए याची बन गया, रुद से इक किया इसलिए रुधी बन गया, प्रच्छ से इक किया इसलिए प्रच्छी बन गया, भिक्ष से भिक्ष में नहीं किया है, भिक्षी भी हमने याद किया होता भिक्षी भिक्ष भी वैसे भिक्षी भी कर सकते चियाम और ची है उसमें नहीं किया, तो या भिक्ष वैसे का वैसे कर दिया चियाम ची का षष्ठी बहुवचन चियाम कर दिया। तो दो धातु याच धातु रुद धातु प्रच्छ धातु भिक्ष धातु और ची धातुओं के ऐसा हो गया धातुओं के। अब बोल रहे हैं उपयोग निमित्तम अपूर्व विधो अपूर्व विधि में और आगे करें कि ब्रूबी शासी गुणेन च यत् सचते ब्रू के साथ शास ब्रू धातु शास धातु इसके साथ जो संबंध करता है सचते संयुक्त होता है संयुक्त होता है तो तद अकीर्तितम मने अकथितम आचरितम कविना। यहां पर इसको ये लगना है जैसे उपयोग निमित्तम इसको ये समझिए उपयोग निमित्तम का मतलब क्या है जी उपयोग उपयुज्यते इति उपयोगः माने उपयोग किया जाता है जो जिसका उपयोग किया जाता है जैसे दूध हो गया जैसे उदाहरण के लिए जैसे इसमें दिया है उसके आधार पर बता रहा हूं जैसे दूध हो गया खेत में जैसे बारे इत्यादि लगाते हैं वो हो गया बारे इत्यादि जैसे हो गया मार्ग इत्यादि हो गया तो ये जिसका हम उपयोग करते हैं उपयुज्यते इति उपयोग उपयुज्यते जिसका उपयोग किया था जो उपयोग किया जिसका उपयोग किया था जो उपयुक्त होता है जो उपयोग किया जाता है तो पयह इत्यादि दूध इत्यादि और उपयोग का निमित्त उपयोगस्य निमित्तम इति उपयोग निमित्तम उस उपयोग का निमित्त तो दूध का हम उपयोग करते हैं उस दूध का जो उपयोग करते हैं तो उसका निमित्त क्या हो गया गौ इत्यादि तो उपयोग का जो निमित्त है उपयोग का जो निमित्त है पया प्रवृत्ति इत्यादि जो उपयोग मने दूध इत्यादि जो उपयोग किए जाने वाले जो दूध इत्यादि है उस दूध इत्यादि के निमित्त जो गौ इत्यादि है उसकी कर्म संज्ञा होती है। मैंने दुह धातु, याच धातु, रुद धातु, प्रच धातु, भिक्ष धातु और चीन धातु, इनके जो उपयोग के निमित्त है वो कर्म संज्ञक होता है। अपूर्व विधि में जिसका पूर्व में भी ध्यान नहीं किया गया हुआ हो, अर्थात अपादानाधिकारकों के द्वारा जिसका विधान नहीं किया गया हुआ हो, फिर ध्यान सुनिएगा इस श्लोक का अर्थ। अपूर्व विधौ माने अपूर्व विधि में, अर्थात जिसका पूर्व में जो अपूर्व विधि है, जो पूर्व में विधान नहीं है अपादानाधिकारकों के द्वारा, तो अपूर्व विधि में दुह धातु के उपयोग का निमित्त, तो दुह धातु के उपयोग का निमित्त हो गया गाय, दुह धातु के उपयोग का निमित्त हो गया गाय। जैसे हम कहेंगे गोपालो गाम दुग्धी पयः, गोपाल दूध को दूहता है तो गाय के दूध को दूहता है, तो यहां पर दूध की कर्म संज्ञा है। यहां पर गोपाल को सबसे अधिक जो ईप्सित है वह दूध है, सबसे अधिक ईप्सित दूध है, तो दूध की कर्म संज्ञा तो है ही, पया की तो कर्म संज्ञा है ही। गोपाला दुग्धम दोग्धी, तो पया अर्थात दुग्धम की कर्म संज्ञा तो वहां पर कर दिया, परंतु तो गौ जो है उस उपयोग का निमित्त है। पया का जो उपयोग करते हैं, दूध का जो उपयोग करते हैं, उसका निमित्त है गाय। गाय नहीं होगा तो गौ दूध कैसे हो सकता, इसलिए उसका निमित्त है गाय, तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। अपूर्व विधि अर्थात इस गाय की पिछले वाले किसी भी सूत्र से अपादनादि जो कारक है, अर्थात कर्म जो कारक है, कर्तुरूपसत्वम कर्म सायुक्तम चानिश्चितम, उससे उसकी कर्म संज्ञा नहीं है, नहीं किया गया। इसलिए अपूर्व विधि में उपयोग के जो निमित्त पया जो उपयोग हो गया उसका निमित्त जो गाय है उसकी कर्म संज्ञा हो, इसलिए कर्मणि द्वितीया, कर्म द्वितीया व्यक्ति हो गई। इसलिए गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी, गाय गोपाल गाय के दूध को दूहता है, तो गाय के साथ दूध का संबंध है, इसलिए वहां पर षष्ठी प्राप्त था, यहां पर षष्ठी प्राप्त, षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति थी, वो षष्ठी न होकर के यहां पर कर्म हो गया, मैं द्वितीय व्यक्ति हो गई। तो ये हो गया। अब याच धातु ले लीजिए, देवदत्त पौरवम गाम याचते, देवदत्त पौरवम गाम याचते, तो देवदत्त जो है पौरव जो है, पौरव राजा, पूर्व देश का जो राजा हो गया पौरव, तो देवदत्त देवदत्त पौरवम गाम याचते, तो देवदत्त गाम याचते, तो यहां पर गौ मांगता है, देवदत्त गौ मांगता है पौरव राजा से, या देवदत्त राजानम गाम याचते, इसको ले लीजिए, देवदत्त राजानम गाम याचते, तो देवदत्त राजा से गौ मांगता है, तो यहां पर राजा से गौ गौ की मैंने गौ मांग रहा है, तो गौ की तो कर्म संज्ञा है कर्तुरूपसत्व कर्म से, परंतु राजा की न कर्म संज्ञा है, न करण संज्ञा है, न अपादान संज्ञा है। अपादान कहते ध्रुव पाए पादानम, अपाये या ध्रुवम तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति, इसमें अपाय इत्यादि क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधे करके गाय मांगता है, ये थोड़ा है कि उसको दे दिया या इस तरीके से अपाय उपाय तो कुछ हो ही नहीं रहा, लग रहा है कि गाय मैंने पौरव से मांगता है, तो से के आधार पर लग रहा है पता नहीं अपादान है या क्या है, परंतु अपादान तो है नहीं, तो अपादान के द्वारा इसको नहीं कहा गया है। और ये उपयोग का निमित्त है, उपयोग है गाय, हम गौ का उपयोग कर रहे हैं, गौ का उपयोग करना चाहते तो गौ हो गया, गाय उपयुज्यते जिसका उपयोग किया जाता है, और उसका जो निमित्त है पौरव है, पौरव के पास गाय है तो उसका निमित्त, क्योंकि गौ पौरव से मांगा जा रहा है तो उसका निमित्त हो गया पौरव, इसलिए पौरव की जो है यहां पर अकथितम च अपादनाधिकार भाई यद अकथितम यद अनुक्तम, तो अपादनाधिकार को के द्वारा अनुक्त जो है उसकी कर्म संज्ञा, इसलिए यहां पर कर्म संज्ञा हो गई। अपूर्व विधो, अपूर्व विधि में जो है ये उपयोग का निमित्त जो हो गया पौरव, उसकी कर्म संज्ञा हुई, कर्म संज्ञा से कर्म द्वितीया से त्याग करते हो, इसलिए देवदत्ता पौरम गाम याचते। ऐसे अब रुधि धातु के उपयोग का निमित्त क्या है, जैसे गोपाल गाम अवरुणद्धि ब्रजम, गोपाल ब्रजम गाम अवरुणद्धि, तो गोपाल गाम अवरुणद्धि, गोपाल जो है गौ को रोकता है, क्या है ब्रजम, ब्रज में माने बारे में, ब्रज कहते हैं बारा को, बारा को, तो गोपाल गौ को बारे में रोकता है, वो जो बारा होता है उसमें रोकता है, उसे बाहर नहीं जाने देता। तो यहां पर गौ की कर्म संज्ञा है, परंतु कर्म से, परंतु ब्रजम, ब्रजम जो है बारा जो है इसको क्या कहेंगे, लग रहा है अधिकरण की तरह लग रहा है, परंतु क्या है, आपने अधिकरण क्रिया का जो आधार है, क्रिया का जो गोपाल ब्रज में गाय को रोकता है, तो ब्रज में गाय को रोकता है तो क्रिया का आधार, ब्रज क्रिया थोड़े है, ब्रज में क्रिया का जो आधार हो तो गाय को रोकता है, तो जो रोकना क्रिया है उस रोकना क्रिया का, रोकना क्रिया का आधार ये लग रहा कि है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। तो यहां पर अपादानाधिकारकों के द्वारा ब्रज की कोई न कर्म, कर्म संज्ञा है न करण संज्ञा है न अधिकरण संज्ञा है, इसीलिए यहां पर ये, और उपयोग का निमित्त है, उपयोग है गाय और उसका निमित्त है वह ब्रज, क्योंकि ब्रज, ब्रज कारण है, ब्रज निमित्त है, इसलिए ब्रज की जो है कर्म संज्ञा हो गई और कर्म द्वितीया से जो है द्वितीया विभक्ति हो गई। तो दुहि याची ये हो गया, अरुधि हो गया। अब ऐसे प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातु क्या है, पथिको मानवकम पंथानम प्रेक्षति, पथिक जो है बालक से रास्ता पूछता है, तो पथिको पंथानम प्रेक्षति, तो प्रच्छ क्रिया का माने क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जो चाहता है मार्ग को चाहता है, तो उसकी तो कर्म संज्ञा, परंतु मानव के राजा माने बालक से पूछता है, अब बालक क्या है, न कर्म है न करण है न संप्रदान है इत्यादि कुछ भी नहीं है, एक कर्म अपादानाधिकार के द्वारा, अपादानाधिकार के द्वारा अकथित है, इसलिए उसकी जो है कर्म संज्ञा हो गई अकथितम च, तो कर्म संज्ञा हुई और उसमें कर्म द्वितीय व्यक्ति, उसने मानव कम पंथानम प्रेक्षति, पथिक मानव कम पंथानम प्रेक्षति, पथिक जो है मानव से बालक से रास्ता मार्ग को पूछता है, मार्ग पूछता है, ये उपयोग का निमित्त हो गया। पंथानम उपयोग है उसका निमित्त हो गया बालक, बालक से पूछा जा रहा है, कारण वो हो गया पूछने का, तो ये हो गया। अब आगे है भिक्ष, दुही याची रुधि प्रच्छी, भिक्ष भिक्ष का जैसे यज दत्त पौरवम गाम भिक्षते, यजदत्त पौरव से जो है गाय की भिक्षा मांगता है, यहाँ पर वैसे याच जैसे ऐसे भिक्षा मांगता है, भिक्ष है वहां पर, मांगना अलग है भिक्षा मांगना अलग है, तो यहाँ पर भी गाय की तो कर्म संज्ञा थी परंतु पौरव की कर्म संज्ञा नहीं थी, अकथित था अपदान अधिकारक के द्वारा, इसलिए यहाँ पर उसकी अकथितम च अपदान अधिकार यद अनुक्तम तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवती, तो अपनाधिकार के द्वारा अनुक्त है इसलिए पौरव की कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा होने से कर्म द्वितीय अभिव्यक्ति हो गई, ये उपयोग का निमित्त हो गया। गाय जो है उपयुज्यते इसका उपयोग किया जाता है, इसका निमित्त हो गया पौरव। ऐसे ची चियाम है ची, तो मालाकारो वृक्षम अवचिनोती फलानी, माली जो है मालाकार जो है मालाकारो फलानी वृक्षम अवचिनोती, तो ये बोल रहे हैं कि मालाकार जो है फल को चुनता है, तो वृक्षम वृक्ष से फल को चुनता है, तो मालाकारो वृक्षम फलानी अवचिनोती, मालाकार फल को वृक्ष से फल को चुनता है, तो फल की तो कर्म संज्ञा है परंतु वृक्षम की कर्म संज्ञा नहीं है, अपदानाधिकारकों के द्वारा अनुक्त है इसलिए इसकी जो है कर्म संज्ञा हो गई अकथ समच से, और कर्म व्यक्ति इसलिए वृक्षम हो गया, इसलिए मालाकार वृक्षम अवचिनोती फलानी, तो मालाकार जो है फल को वृक्ष से चुनता है, ये हो गया। तो ये ऊपर जो कहा श्लोक जो मैं बताया, हमें लग रहा कि इतना जो मैं समझाया तो ऊपर वाला आप लोग को समझ में आ गया, दुही याची रुधि प्रच्छी भिक्षी चियाम उपयोग निमित्तम कर्म संजकम भवति अपूर्विधो, ये अर्ध हो गया कि दुई धातु युच धा याच धातु रुद धातु पच धातु भिक्ष धातु ची धातु के उपयोग का निमित्त कर्म संजक होता है अपूर्विधि में। ऊपर वाले श्लोक का जो ऊपर वाले पंक्ति का सभी को लग गया जी, संगति लग गई, स्वाति जी समझ में आ गया, वसुधा जी आपको, और ये गुरुकुल वाले को समझ में आया? ओहो ये तो सब गड़बड़ हो गया, ये तो इंडिया में ये तो कट गया था, मैं मग्न हो गया समझाने में, सब गड़बड़ सब गड़बड़। नमस्ते जी, कब कट गया फोन? नमस्ते, फोन कब कटा है? ओहो सब गड़बड़ हो गया, मैं तो इतना देर से जो है समझाया इस लोग को, दुही याची ओहो ये तो फिर गड़बड़ हो गया, इनको बोले हाँ अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ उन लोगों को बुलाइए, उन लोगों को बुलाइए, ये तो मिस कॉल कर देना चाहिए, सब गड़बड़ हो गया। आगे है ब्रूबी शासी गुणे न चयत सचते तद अकृतितम आचरित तम कबीना, तो बोल रहे हैं कि ब्रूबी शासी गुणेन, ब्रूबी शास्यो माने ब्रूबी शास्यो च गुण, ब्रूबी शास्यो च गुण यो गुण, ब्रूबी और शासी के जो गुण है, गुण माने साधनम प्रधानम कर्म धर्मादिकम, ब्रू और शासी के गुण से जो सचते संबंध रखता है, तो ब्रूबी शासी गुणेन च यत् सचते माने ब्रूबी शास्यो च यो गुण साधनम प्रधानम कर्म धर्मादिकम तेन यत् सचते संबध्यते तत् अकीर्तितम माने अकथितम अकथितम आचरितम कर्म संजकम भवति या कविना कर्म संजकम अकीर्तितम तत् तत् मैंने कविना जो तृतीय मैंने कवि के द्वारा मैंने ब्रूबी और शास धातु के गुण जो है उसके साथ उससे जो संबंध रखता है उससे जो संबंधित है संबद्धते उसके साथ जो संबंध किया जाता है तो वह जो है उसकी कर्म संज्ञा होती है। सूत्रकार के द्वारा उसको कर्म संज्ञा कहा गया है। कविना आचरितम कवि के द्वारा आचरित है। आचरितम मने उक्तम कथितम अकीर्तितम कीर्तित मने कथित अकथितम सूत्रकारेण आचरितम मने उक्तम ऐसा हो जाएगा। तो इसका उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे ब्रू धातु है आचार्यो मानवकम धर्मम ब्रूते आचार्यो मानवकम धर्मम ब्रूते आचार्य बालक को धर्म का उपदेश देता है। आचार्य बालक को धर्म का उपदेश देता है। तो यहां पर जो है आचार्य धर्म का उपदेश देता है धर्म बतलाता है। तो यहां पर आचार्य को सबसे अधिक जो ईप्सित है वह है धर्म। धर्म वो बतलाना चाहता है बालक को। तो सबसे अधिक जो ईप्सित है वह धर्म है। इसलिए धर्म की तो कर्म संज्ञा है परंतु मानव की सबसे अधिक ईप्सित तो है नहीं। वह केवल ईप्सित है तो उसकी कर्म संज्ञा तो है ही नहीं। न कर्म है न कर्म है न संप्रदान है तो अपादानी कारकों के द्वारा अनुक्त है। तो उसकी कर्म संज्ञा उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई है। तो यहां पर ब्रूबी ब्रू धातु है शास धातु है उसका जो गुण है उसका गुण क्या है जी शास का शास धातु का बोलने का गुण क्या है बोलने का जो प्रधान कर्म क्या है बोलना प्रधान कर्म क्या है बोलना धर्म बोलना है उसका प्रधान कर्म कर्म माने क्रिया। तो बोलने का प्रधान कर्म क्या है जी बोलने का बोलना जो है ब्रू धातु का जो गुण है तो यहां पर ब्रू धातु का गुण हो गया धर्म। धर्मम ब्रूते ब्रू धातु का गुण है धर्म क्योंकि वह धर्म के संबंध में उपदेश देता है। ब्रू धातु का जो साधन हो गया बोलने का जो साधन हो गया वह धर्म हो गया धर्म के संबंध में हो गया धर्म के संबंध में बातचीत कर रहा है वह। प्रधान कर्म जो हो गया बोलने का वह है धर्म। तो उसके साथ जिसका संबंध है उससे जो संबंधित है तेन यत् संबध्यते उसके साथ जो जिसका संबंध किया तो उसके साथ जो जिस मने सब जो संबंधित है तो यहां पर धर्म के साथ जो संबंधित है वह मानव का है। उस धर्म जो ब्रू धातु का जो गुण धर्म है उस धर्म के साथ सचते संबध्यते मानवकम मानव का संबध्यते उस धर्म के साथ मानव का संबंध है संबंध जोड़ा जाता है संबंध किया जाता है इसलिए उस मानव की कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने से कर्म द्वितीय तृतीय व्यक्ति हो गई। तो ऐसे शास धातु का गुण जैसे आचार्य मानवकम धर्मम अनुशासति आचार्य जो है बालक को धर्म का की शिक्षा देता है। तो यहां पर आचार्य धर्म की शिक्षा देता है, तो शिक्षा देना क्रिया के द्वारा सबसे अधिक आचार्य जो चाह रहा है धर्म, धर्म की शिक्षा देना चाह रहा है। तो सबसे अधिक जो ईप्सित है वह धर्म है। तो अब मानव जो है क्या है, तो अनीप्सित भी तो नहीं है, वो भी ईप्सित है, परंतु ईप्सित तम नहीं है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा नहीं थी। तो अपराधिकार के कारक के द्वारा अनिश्चित, पदाधिकारक के द्वारा जो है अकथित था, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा कर दिया। कर्म संज्ञा होने से कर्म द्वितीय द्वितीय विभक्ति होगी। इसलिए आचार्यो मानव कम धर्म मनुशासती, आचार्य जो है मानव को धर्म का उपदेश देता है। तो हम सबने बता दिया, उदाहरण सब दे दिया, जैसे पानी ने कान से पात्र्याम गाम दोग दीप या प्रसंवृत्ति में दिया है, पानी ने जो है कान से पात्र में गाय के दूध को दूहता है, तो गाय जो हो गया वह अकथित है। पौरवाम गाम याचते, तो पौरवम अकथित हो गया, गाम अवरुण अवरुणि ब्रजम, ब्रज हो गया अकथित, ब्रज हो गया अकथित, और मानवकम पंथानम प्रजति, मानवकम हो गया अकथित, पौरवम गाम भिक्षते, पौरव हो गया अकथित, वृक्षम अवचिनोति फलम, तो वृक्षम हो गया अकथित, मानवकम धर्मम ब्रूते, धर्म हो गया, मानवकम हो गया अकथित, मानवकम धर्म अनुशास्ती, मानवकम हो गया अकथित। तो ये जो श्लोक, फिर अब मैं एक बार बोल देता हूँ श्लोक, लिख लीजिएगा, दुही याचि रुधि प्रच्छि भिक्षतियाम उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ ब्रूभि शाचि गुणेन च यत् सचते तद अकीर्तितम आचरितम कविना। बोल रहे हैं कवि के द्वारा तत् अकीर्तितम आचरितम, कवि के द्वारा वह अकथित है, आचरित है, कवि के द्वारा वह अकथित आचरित, अकीर्तितम माने न कहा हुआ, माने अकथित आचरित है, उनके आचरण में है, उनके द्वारा कहा जाता है, कवि के द्वारा वह अकथित कर्म आचरित है जो दुही याची रुधि प्रति भिक्ष और ची धातुओं के उपयोग का निमित्त है अपूर्व विधि में, और ब्रू और साठ धातु के जो गुण है धर्म आदि उसके साथ जो संबंधित है वह अकीर्तित है, वह अकथित है, और वह अकथित कवि के द्वारा आचरित है कहा गया हुआ है कि भाई यह है उसकी कर्म संज्ञा है। समझ में आ गया जी, श्लोक का अर्थ हमें लगा कब समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो इस पर विचार कीजिएगा। अब बालबोध जी, बालबोध जी ने सुबोध जी और श्रवण जी, आपको समझ में आया इस श्लोक का अर्थ? कटी जाता है, चलो आप लोगों को समझ में आया जी, काय बाले को? तो आज इतने ही रहने दीजिए, हाँ, क्योंकि जो है अकथितम च में, अच्छा एक और चीज में, इस अकथितम के द्वारा जो कर्म है इसको महाभास में कर्म संज्ञा कहा है। क्या कहा है जी? कल्म, कल्म संज्ञा, कल्म, क ल म संयुक्त, कल्म ने कर्म संज्ञा ने कल्म संज्ञा यार महाभास में, ये तो यहां पर पाणिनि जी ने कर्म कहा है, कर्म है, इसी कर्म को कल्म कहा है महाभाष्कर महर्षि पतंजलि जी ने, समझ गए? इसका नाम कल्म है, जिसे कलम होता है ना, कलम, कलम क्या होता है, हाँ, ल को आधा ल है, बस पूरा ल नहीं है, आप लोग समझे जी, कल्म संज्ञा। इसलिए मैं कल्म संज्ञा नाम जिक्र कर दिया, तो महावास में आएगा तो समझ में आ ही जाएगा। और दूसरी बात इसलिए कर दिया कि महर्षि दयानंद जब काशी गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए, वहां पर सबको जो ललकारे थे कि वेद मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है इत्यादि पर शास्त्रार्थ जब हुआ था, ऐसे शास्त्रार्थ इत्यादि में जब कुछ ऐसी बात हुई, पत्थर इत्यादि दिया गया उनको जो है, अंधकार का अंधकार था, सायंकाल का समय था, और उस समय जब शास्त्रार्थ हुआ तो उस समय महर्षि दयानंद जी से जो कुछ पूछा तो उन्होंने जो है जब ये बोला तो कुछ ऐसे बीच में कुछ अटक गए, मतलब अटकना क्या होता है, वो देखने में जो पत्रक जो दिया था वो उस तरीके से दिया था, तो उनको जो है समय लग गया उसको, मतलब कुछ एक दो मिनट लग गया उसकी संगति लगाने में, लगा बता दिया। तो फिर वो किसी बाल शास्त्री या किसी ने पूछ दिया कि भाई जब आप ऐसा था तो आपने जो है आप शास्त्रार्थ ही किया, क्यों किया? तो उसी पर जो है रिजाज ने कहा कि आप सब कुछ जानते हो, तो बोले कि हाँ मैं जानता हूं। तो उसमें जब एक व्यक्ति ने कहा कि भाई जानता हूं, तो बोले कि बताओ कलम किसको कहते हैं, व्याकरण जानते हो? तो कि हाँ, उन्होंने व्याकरण किया, कुछ ऐसी बात थी। अभी काशी शास्त्रार्थ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिजाज जी काशी शास्त्रार्थ में जीते थे, उन लोगों ने कैसे अव्यवस्था की, हो हल्ला किया। तो वहां पर पूछ दिया तुरंत रिजाज ने, पूछा कलम किसको कहते बताओ, सब मुक्का पड़े का पड़े रह गया, किसी ने नहीं बता पाया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वहां पर शास्त्रार्थ था, मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, परंतु लोगों ने इधर उधर ये करके जो है मतलब बहुत परेशान किया था ऋषिदान जी को, परंतु तब भी अंतिम में ये इतिहास साक्षी है कि काशी में ऋषिदान जी की जीत हुई, उन्होंने वो जीते थे। तो कल इसलिए उनसे संबंधित है, इसलिए मेरे मस्तिष्क को याद आ गया कि ये अकथितम च के द्वारा जो कर्म संज्ञा है उसी को कल्म भी संज्ञा कहते हैं। चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।